Mikel, goienetxe ustaritzeko urbanismoko asuanta. Erantzuna duzue, jola hilabete bat pelioaren kontrako kolektibo bat sortu baitzen, kritikatzen zuten irigintza plano horren berrik uspena, lur batzu pasatzen zirela laborantza do natural zonaldera, hortan kesu ziren, erantzun duzue, esplikatuz, hasteko zerretik hori itentzin duten. Gaur egun Frantzian lege mailan badira bon, fite egiteko erraiteko badira hiru zonaj delakoak. Bada konstruktible U, A agricole, N naturel. Eta konstruktible da hiri bar